Musicòpolis, l'espai de l'actualitat amb Rafael Corbí. Katy Perry a través de Musicòpolis i aquest Unconditionally, incondicionalment, sempre al teu costat una setmana i una altra, Musicòpolis, la capital de la música. Un tema curt i concís, Javier de Torres i Roger Sincero, és el Bewitched. Bewitched, your black eyes girl, they got me so bewitched. Me so bewitched. Anem en novetats des dels Estats Units directament amb els propers minuts. És Ben Folks des de la banda sonora de la pel·lícula About Time, el The Luckiest, el més afortunat. I don't get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns, the stumbles and falls brought me here. Where was I before the day that I first saw your lovely face? Now I see it every day. And I know that I am the luckiest. What if I been born 50 years before you in a house on the street where you live? Maybe I'd be outside as you passed on your bike, but I know and I know that I am the luckiest. I love you more than I have ever found a way to say to you. Next door, there's an old man who lived to his 90s and one day passed away in his sleep. And his wife, she stayed for a couple of days and passed away. Sorry, I know that's a strange way to tell you that I know we belong, that I know that I am the luckiest. And I cannot wait for a chance to go, wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. I ain't coming home, I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, a kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, it's a kangaroo court, a kangaroo court. In a dusty room, I come to assume assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. A kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. Als Estats Units durant uns minuts més amb novetats directament des d'aquelles contrades Capital Cities and Kangaroo Court que ens arribaven. Des de l'àlbum Delicious continuarem allà amb Monica i Emmanuel amb Same Sensation i també amb Black Little District amb With Me Now. Oh, love I touch, love I feel, love I squeeze, love I need. You are love I touch, love I feel, love I squeeze, love I need. You came into my life, my surprise. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Supervivientes de la propia raza humana. Yo, somos lo que somos, no lo que queremos. Individuos vigilados con derechos controlados. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos lo que somos. Somos és una cançó de l'àlbum del mateix nom que ens aporta la gent de Jarabe de Palo, també destacada la cançó del dia d'avui a través de Musicòpolis. I després d'haver voltat per als Estats Units i haver escoltat a Jarabe de Palo, ens quedem a casa amb la nova versió de la campanya Igualtat de Sexes de la cançó Ningú com tu, que ens aporta la formació Let's, una peça extreta del seu àlbum Agafa't fort. Ningú com tu, nova versió de Let's. Capaç de donar-ho tot. No pots deixar per l'últim moment sentir-te bé i amb coses a fer. El teu destí encara no està escrit. Tu no pots. teu camí, l'has de fer.